Tak vážení přátelé, přistupujeme k druhé přednášce z dnešního dne a já bych ještě znovu zdůraznil tu časovou strukturu, že nyní tedy bude zhruba 40 minut přednáška, k ní potom 20 minut diskuze, pak uděláme přestávku a pak bude ten blok, který vlastně bude věnován tomu semináři hodinu. A dovolte tedy, abych mezi námi přivítal docenta Jaroslava France, který je vedoucí katedry komunikativních studií na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci a je to náš přední odborník na islám, který strávil v řadě institutů, které se problematikou islámu zabývají ve světě, řadu studijních pobytů. Bych tady jenom třeba připomněl Mezinárodní univerzitu Al-Mustafa v Iránu, anebo pobyty na známé Káhirské islámské univerzitě, anebo v Káhiře vedle toho i v ústředí kopských studií, anebo na jezuitské univerzitě svatého Josefa v Bejrutu, v Libanonu a na řadě významných evropských univerzit. A bych především vzpomněl slavnou katolickou univerzitu v Lovani, na dalších institucích v Anglii a ve Spojených státech. Takže je to muž skutečně i velmi významných vědeckých styků s dalšími odborníky. A ta problematika islámu, ta nás samozřejmě všechny velmi zajímá a docent Franc se právě snažil to prezentovat i širší veřejnosti, takže například Radio Proglas vysílalo několik týdnů jeho přednášky na téma islám znamení doby a má za sebou ovšem samozřejmě velmi rozsáhlou publikační činnost v našich zahraničních periodikách, která se týká toho mezináboženského dialogu, která se týká islámu, islámských teologických názorů, které právě můžeme komparovat s názory ubytovanými v katolické nebo protestantské teologii, čili on třeba ve svých studiích zkoumal problém svobody vůle nebo transcendentního pojetí Boha v islámu a vydal řadu sborníků, ve kterých právě ukazuje na vývoj určitých velmi stěžejních pojetí v oblasti náboženství a antropologie, třeba sborník Člověk slavící, kde ukazuje na vývoj kultu a liturgie jak v islámu, tak i v křesťanství a judaismu a zachycuje to v perspektivě od antiky po současnost. Čili jsou to jaksi velmi, řekl bych, pedagogicky významné publikace. Řada z nich vyšla právě v tom olomouckém jezuitském nakladatelství Refugium a tam také jeho práce o našem předním orientalistovi a arabistovi Alojzi Musilovi, který sice zemřel už v roce 1944, ale zanechal za sebou velký odkaz, který právě je dále zpracováván. Jenom bych připomněl, že tento muž už v roce 1895 objevil onen slavný pouštní palác v Jordánsku u skalního města Petra. Byl to úžasný objev, protože v tom paláci jsou velmi bohaté fresky, což úplně změnilo dosavadní pohled na islámské umění. Ale nebudu už dále zdržovat a předávám tedy slovo našemu velmi vzácnému hostu. Děkuji mnohokrát za uvítání. setkání a děkuji mnohokrát za pozvání. Nečekal jsem takovou laudaci na úvod, tak jsem se trošku červenal, ale ještě jednou díky. Máme před sebou dvě části. Když jsem byl požádán, abych řekl něco na téma války a míru, tak mě napadl tenhle citát z Koránu. Já teda čtu samozřejmě i Bibli, já jsem původem teolog a také religionista, ale z Koránu. Připravte se na válku od Boha a jeho posla, který je poměrně klíčový. A pak jsem si uvědomil, že vlastně, abychom porozuměli tomu, jak se Korán nebo tradice islámu, jaké impulzy dostala, tak z Koránu, tak je třeba se podívat také do historie. A proto jsem připravil na tu druhou část překlad vybraných částí té třetí fatvy proti Mongolům od Ibn Taymíhy. Což je naprosto zásadní text, který dnes cituje téměř každý druhý ideolog islámu, který chce odůvodnit, proč je možné vést válku, z jakého důvodu. Takže teď se na mě budete muset asi tak 3 hodiny dívat a budete mě muset i poslouchat. A tohle vás čeká, těch 2 hodinách. Budeme hovořit, nebo já budu hovořit, především na téma Koránu. A tady musím říct jednu důležitou informaci. Když hovoříme o prorockých náboženstvích do Blízkého východu, kam zatíme i to mé křesťanství katolické, které je to západní, které má kořeny na východě. Každé původně prorocké náboženství, ono přichází nazpět vždycky na rovině impulzu. Nikdy nepřichází s ustanovenou naukou. Je zde vůdčí osobnost, prorok, v našem případě Kristus, Mesiáš, ale v tomto případě to byl prorok, který přinesl několik různých výpovědí, které až pozdější tradice postavila do toho, co dnes známe jako islám. A proto já vám ukážu ty hlavní, především jako etymologické nebo ty jako jazykové roviny toho, co se vztahuje z Koránu k válce, k míru, k boji, k tomu úsilí, k tomu džihádu, jak mi říká, nebo přímo konkrétně i k otázce násilí, jestli násilí ano nebo ne, a jak ho chápala ta raná generace. A než se do toho pustím, tak když se tady zmiňoval, kde všude jsem byl, tak mě to připomnělo jednu moji konferenci, na které jsem byl v Káhiře. Bylo to krátce poté, co byly ty útoky na Charlie Hebdo. Jestli si pamatujete, to bylo 2015, kdy byl ten útok. A v Káhiře potom ve spolupráci to byl Cornelis Wulfsmann, to je Holanďan, a společně s Káhirskou univerzitou a Azhar, tak se dělala konference jako odpověď na násilí, odpověď na Charlie Hebdo. Jestli to má něco společného, nebo nemá něco společného s islámem. A na chodbě jsem potkal pana profesora Anase Abul Shadiho, což je původem Egypťan a má doktorát z Londýna. A to už byla ta konference v plném proudu. A jak to tak bývá na těch muslimských konferencích, většinou muslimové, když se přivede otázka války a násilí, tak ty referáty většinou směřují k tomu, ano, v Koránu máme výpovědi a v tradici máme výpovědi o násilí, o válce, o džihádu. Ale to vlastně, to se dnes děje, to nemá nic společného s islámem. Jakási ambivalence, že se na jednu stranu musí přiznat, ano, naše tradice s tím má mnoho společného. Máme tomu co říct. Korán je plný výpovědi o válečných taženích, o výzvách, džihádu a tak dále. Ale zároveň, když vidíme to, co se děje dnes, tak musíme od toho mít určitý distanc, musíme se distancovat. A on mi říkal, no víš, my to totiž musíme říkat. Já jsem se na to ptal, proč vy pořád to takhle zdůrazňujete, proč se na to nepodíváte otevřeně, řeknete, ano, tohle je naše téma a dnes ho musíme udržet, protože je to součást naší tradice, ale musíme ho reinterpretovat. A on mi řekl poměrně jednoduchou odpověď, on mi řekl, my víme, že je to problém, ale my nemůžeme udělat změnu, protože nemáme alternativu. Strašně zajímavý argument. Řekl, my máme několik staletí interpretace Koránu, která se petrifikovala a dnes je chápána jako nedílná součást Koránu. Že to, co původně mělo být Korán jako vedení našeho života, 99% našeho života měla být Korán, tak dnes se Korán stal pouhým jakýmsi impulzem někde na pozadí. A všichni imámové, uláma, všechny výpovědi, všechny fatvy, které se kdy vydaly, tak ty se dnes staly dominantním interpretačním modelem toho, opravdu své jedné správné nebo není. A to mě vlastně přivádí k tomu, že když jsem tady slyšel, je pravda, že jsem sjezdil kus světa, ale to mě přivádí k tomu, že když hovoříme o Koránu, tak je třeba tohle mít na paměti. Korán je dnes vlastně jakýsi původní impuls, ale je třeba ho znát. A já o tom budu hovořit a ukážu vám na úvod něco, co asi všichni znáte. V té přednášce já vám ukážu hlavně ty základní pojmy, ale než se k tomu dostaneme. Tohle je naprosto zásadní. Kdo vlastně rozhoduje o tom, co je správné a není ve světě islámu? Kde je ta autorita? Ona roste, tady vidíte na těch třech krocích, ona roste z Koránu, který je nedílnou součástí Božího života, jako zjevené Boží slovo, které se stalo knihou. A dnes je živým Božím slovem, které máme zde před sebou. Muslimové by to takto měli chápat. To je jediná Boží přítomnost zde na zemi, ve světě islámu. Nicméně brzy také pochopili, že Korán neodpovídá na všechny otázky, k čemu je text, který nepoužijete na otázky běžného dne. Když se potřebujete použít otázku, jestli je správné na přednášce používat tablet, jako to děláte my teď tady, nebo jestli je třeba si držet papíru a tušky, jako to dělávali naši předkové. Korán na to neodpoví, je třeba se podívat do tradice. Takže jsme začali vytvářet tradici a z ní potom začaly vznikat ty základní právnické výroky. Já vám ukážu potom v průběhu toho semináře tady tuhle fatvu. A to je ten třetí krok. To zdůrazňuji, to je až úplně ten poslední krok, který vidíme před sebou. Šaria, která je tvořena z jednotlivých právnických výpovědí. Fatva to není něco jako rozsudek. Fatva je pouze a nic jiného než právní názor. Jednoho právníka se zeptáte, co je správné, nebo co je dovolené, nebo není. A on vám podá fatvu. On vám podá svůj názor. A odůvodní ho. Ibn Taymija, kterého tady mám před sebou, ten to udělal na 9 stranách. Třeba tady tato fatva. Já jsem ji zkrátil, 9 stran bychom si velice těžko četli, že jsem vybral ty hlavní argumenty z toho. A to je zcela běžný postup. Dlouho se argumentuje a pak se udělá závěr. Toto je dovolené a toto není dovolené. A existují samozřejmě různé prameny Koránu na Ičma Kias, z toho vznikly jednotlivé školy, které velmi často existovaly vedle sebe paralelně. A takto vznikaly různé názory na stejná témata. Takže když se zeptáte 4 různých právníků ze 4 různých škol na stejné téma, dostanete 4 velmi různé odpovědi. A velmi často mohou být protichůdné. Ještě zajímavější je to dnes, kdy dnešní společnost muslimská také objevila online komunikaci a to, co dříve platilo, že náboženská autorita byla ta, kterou máte za rohem. Tedy u nás by se řeklo v Losinách, tady v kostele je pan farář, kterého se zeptám, jestli už mám nic osívat, nebo když sklidím víc, než kolik jsem uvažoval, jestli můžu prodávat pod cenou nebo nad cenou, jestli je to správné nebo není. V muslimském světě se chodilo k imámovi. To už dávno neplatí. Muslimové hledají odpovědi online. To velmi zpochybňuje místní autority. A to, co třeba vidíme i dnes jako formu násilí ve světě islámu, je způsobeno tím, že dochází k erozi těch místních lokálních autorit. Muslimové si na internetu vyhledávají autoritu, kterou požadují. Což je ale problém všech světových náboženství, včetně katolické církve a další. Z této tradice vznikly jednotlivé pilíře, které určitě znáte, to je jako velice známá věc. Svědectví víry, modlitba, almužna, půst, měsíc Ramadánu a pouť do Mekky. To je těch 5 základních sunnických. S tím, že k dalším se potom ještě v různé literatuře přidávají mnohé další. Jeden z nich je ten slavný džihád. Když se řekne dnes válka, tak nejčastěji se hovoří o džihádu, jako o tématu spojeném s válkou. Je to velmi nepřesné. Já chci tímhle, to, co vám teď budu říkat, tak chci dojít k tomuto závěru. Džihád je úsilí, které musí každý muslim dělat. A toto úsilí, tato idea, se může někdy prakticky uskutečnit formou války a násilí. Tedy džihád nerovná se to téma násilí. Džihád je skutečně jakási forma o úsilí, forma úsilí, snaha. Úsilí o šíření víry srdcem, jazykem, rukou, mečem a tak dále. To je ale mnohem pozdější rozšíření nebo rozlišení. Tam potom dole vidíte také výzvu k přijetí islámu, takzvaná da'wa. o které se také velmi málo hovoří, ale je to jedna z mnoha, která se také považuje za jednu z povinností, kterou muslim musí v praxi vykonávat. Tohle je ale sunnický svět. Pro doplnění ještě existuje v šítském světě toto, furu a dým, tedy jakési pilíře víry, na které víra stojí. Šíté to mají mnohem širší. Nejenom, že mají někde úlevy, oni se nemodlí pětkrát denně, že to je známé, že nechodí pětkrát denně do mešity, ale někde to mají také rozšířené. A tohle je rozšířený soupis toho, co oni musí dělat. Vidíte tam nahoře tedy hač, salát, zakát, saum, džihad, ale jsou tam ještě pilíře mnohé další a mezi ně standardně patří džihad. Není to volitelná věc, standardně tam patří. Šítský svět má totiž jednu velkou výhodu, že má svoji vlastní politické zřízení. Třeba v Iránu, kam teda občas jezdím na univerzity, tak to je náboženskopolitický systém, který zcela otevřeně používá náboženskou argumentaci v politickém řízení. To proniklo tak hluboce do místní kultury, že třeba dnes, když jdete v Iránu po ulici a jdete kolem knihkupectví, tak zcela běžně vidíte evropské knihy a mezi nimi Mein Kampf od Adolfa Hitlera. To je kniha, kterou koupíte na ulici víceméně na každém rohu. I v arabském světě, to znamená třeba v Káhiře, prodejci, když si takhle otevřou auto, otevřou kufr, mají tam různou literaturu, která se právě prodává, tam najdete Mein Kampf. Ale v Iránu je to jedno z velkých témat. Ano. Způsob, jak hovořit o válce, o násilí. To, co je to spojuje, je vedení, to valaja. To je to, že musí být jakýsi vůdce, to je ta legitimní autorita, jak tady jsme slyšeli od Tomáše Akvinského. Ta legitimní autorita, která reguluje, co je víra a co je praxe. A mezi nimi vždycky byl džihad. Těch seznamů je několik, tady vidíte ten seznam v devíti bodech, tady ho vidíte v desíti. Jsou různě široké, ale vždycky je mezi nimi džihad. Ale pozor, zdůrazňuji, vždycky se jednalo o formu úsilí, která někdy může prakticky být aplikována jako válka nebo válečné tažení. Tam třeba vidíte ta desítka, ta tabara, tak to je distance od nepřátel Abulat Bajt. Abulat Bajt je lid domu proroka, tedy ti, kdo mají nějaké příbuzenství s prorokem. A distancovat se od nich, respektive nenávidět je, být s nimi v nepřátelském stavu. Ale tohle slovo se nikdy nestalo dominantní. Vždycky se používá džihad, to má trošku jako nešťastné postavy. No a teď už tady k tomu konkrétnímu tématu, ať se vejdu do těch 40 minut. Jak naložit s těmi pojmy válka, džihad, jak je známe z Koránu? Slovo válka má několik podob arabských, tak jak se překládají do češtiny, tak se tak překládá několik slov. Nejčastěji bývá to harb. Harb, to je tamto arabské dole napsané, vidíte. Což je vždycky chápáno jako boží čin, ale zároveň také jako lidský čin. Tamto slovo, které vychází z kořene petol, fi salib Allah, který někdy na cestě boží, tedy bojovat na cestě boží, není chápáno jako institucionální vyhlášení války. To je legitimní autorita, nějaký cíl, nějaké odůvodní. Válka v Koránu, pokud je označována jako harb, což je dneska běžně používané slovo, je-li nějaká válka v arabském světě označována, když se používá toto slovo harb, to je naprostá klasika. V Koránu, Korán nikdy neřešil, ale protože je to specifický text, tak nikdy nezmiňuje jediné války. Ho historie vlastně vůbec nezajímá. Že by se odpovídala otázka, kdo vyhrál danou válku, proč se vedla historická válka, jaká v tom byla boží vůle, to se v Koránu nikdy neřešilo. Výjimečně se komentuje současná situace, třeba zmiňuje se Byzanc, to znamená ta římská říše, byzantská říše, Rumí, to my dnes známe jako Byzanc, a Peršané, kteří spolu válčili, kdo vyhraje, jakási predikce. Zvítězí Perzie, zvítězí Byzanc, nakonec stejně zvítězí. To jsou jediné aluze, které vidíme na realitě. Jinak se vždycky hovořilo o Prosím? Tak mám sask, aby mě tam vzal někdy, že se tu vítězí dřejmé. Tak to si schováme do diskuze, to bude dobré téma. Ale co chci říct, válka je vždycky jednak boží a také lidský čin. Tady tohle je citát z Koránu z 5. verše, z 33. nebo z 5. sury, 33. verš, kde se hovoří, odměnou těch, kdo vedli válku proti Bohu a jeho poslu a šířili na zemi pohoršení, bude věru to, že budou zabiti nebo ukřižováni, či budou jim useknuty jejich pravé ruce a nohy, nebo budou ze země vyhnáni, a těm dostane se hanby na tomto světě, zatímco na onom světě je očekává trest nesmírný. Tím se chce říct, Bůh vyhlašuje válku, on reaguje na válku v okamžiku, kdy člověk proti němu povstane a válčí proti němu. Že Bůh v Koránu je ten, který ano, vede válku. To je ten další citát, který vám hned ukážu. To je tento. Počkejte. Tady. To je ten citát, který jsem dal i do nadpisu, že Bůh vede válku. Bojte se války od Boha a od jeho proroka, jak jsem dal do názvu. Vy, kteří věříte, bojte se Boha a zanechte poslední zbytky lichvy, jste li věřícími. Jestliže tak neučiníte, připravte se na válku od Boha a posléze. Tedy Bůh povede válku proti člověku, ale až v okamžiku, kdy bude bránit uplatňování své vlastní vůle ve světě. Když se tedy ptáme na to, jaký charakter má válka, protože to také zaznělo, jestli obrana, útočná a tak dále. Válka v Koránu je chápána jako obrana Boha před zlovůlí člověka. Tedy člověk nějak reaguje, vede válku proti Bohu, povstane proti němu a Bůh tedy se rozhodne, že povede válku zpět. To je to obraná válka. V tomto případě, a v dějinách se to potom velmi často používalo, tady se hovoří o tom, že zanechte poslední zbytky lichvy, jste-li věřící, jak asi víte, tak ve světě islámu, není dovolené půjčování peněz, protože je to vždycky chápáno jako lichva. Sebemenší úrok je chápání jako lichva. On se to různě obcházelo v bankovnictví ve světě islámu, ale ta lichva není dovolena. Kdo vedl lichvu, tedy dopůjčoval s úrokem, musel být potrestán, protože útočil tímto na boží vůli. To znamená, pokud se ptáme na to, zda je válka morální nebo nemorální ve světě islámu, tak je to proto, že je morální, je dovolená, protože Bůh brání svoji vůli. A protože ve světě islámu Bůh není přítomen, jak tady zaznělo, tedy on je naprosto transcendentní, pouze posílá Korán. Jsem ho teda ještě nevzal, nemám ho tady. Protože posílá Korán a ten, kdo ho má rukou, ten, kdo v něj věří, ten ho interpretuje. A proto muslimský vládce je ten, který má právo vyhlásit tuto válku. Protože on je ta delegovaná autorita, která za Boha aplikuje jeho vůli zde na zemi. Tedy toto je původní myšlenka války, tak jak ji známe z islámu. Úplně prakticky to třeba vypadá tak, že ve státech, které mají náboženské právo spojené s řekněme, s právem světským, což není úplně přesné, ale dejme tomu třeba to Iránu, který tady zazněl, tak Ajatolláh Chomejní ve svých textech zcela běžně hovořil o Západu, který se snaží zničit naše státní zřízení. Jsou to ti, kteří útočí na nás. On nikdy nedefinoval, jestli Západ jsou Spojené státy americké, nebo jestli je to Velká Británie, nebo jestli je to Izrael a další státy. On řekne Západ. Útočí na nás a proto my se musíme bránit. To docela běžně používá v této terminologii. Proto třeba dnes, když jdete třeba v únoru, když bývá výročí revoluce, tak tam bývají demonstrace, v Teheránu bývají v Komu, vlastně každé větší město má demonstraci a slyšíte, jak se persky volá Makbar, říká tedy pryč s Amerikou, pryč z Británii, pryč z Francii, tedy pryč s těmito západními systémy. Vedle toho ale, co je Koránu spíše vlastní, je téma dobývání. Protože válka je chápána spíše jako jakýsi proces, který ještě očekává ukončení. Ale pokud se ptáme na otázku vítězství válečného, tak Korán má specifický pojem pro toto, a to je téma dobývání. Čistě dobývačná válka. A toto by mělo být nejčastěji používáno ne džihad, ale spíše toto, pokud se nehovoří o dobývání ve světě islámu. A je to Fátiha, Futuh, Fatha, možná to znáte, úvodní sura v Koránu je označována jako Fátiha, otevíratelka Koránu, krátký text. Netypický, ale je to spíše modlitba, která se později vsunula do Koránu. Tak Futuh znamená násilné získání země, aby tam mohlo být šířeno poselství proroka Mohameda, tedy poselství Boží. Otevřít něčí zemi. Proto tedy ten slovní kořen, Fath nebo Futuh, pokud se používal, tak se tím chtělo říct, dobili jsme nové území, abychom tam mohli rozšířit Boží. Tohle je dobyvačná válka. Ale s tím dobrým úmyslem, protože každý muslim má povinnost konat da'wa, tedy vyzývat k šíření dobydeme území, abychom tam šířili Boží vůli. Já jsem tady vybral aspoň jeden citát z Koránu, 48. kapitola, kde se hovoří o tom tedy dobývání nových území. Prorok Mohamed tam řeší otázku, co s těmi, kdo se nepřidali na válečné tažení, jestli jsou to stát muslimové nebo ne. Řeknou lidi, kdož zůstali vzadu, když chystáte se na pochod, abyste se zmocnili kořistit, tedy tu zmocnice něčeho, ale doslova to znamená otevřít. Dovolte nám, abychom vás následovali, a pak pokračuje dál. Rádi by takto změnili slovo Boží, nebudete nás následovat, a tak dál. Pak hovoří o tom, že pouze pro ty, kdo je slepý, nebo chromý, nebo nemocný, ti můžou zůstat doma, to je ta poslední část. Ale otevřeně jinak říká, je to příprava na pochod, abychom se zmocnili kořisti, tedy zmocnili se území a šířili Boží slovo. Tak toto je dobyvačná válka. Další téma. A ještě jednou zdůrazňuji, Fatha je téma vítězství. To je myšlenka uskutečněného vítězství. Vedle toho je zde ještě to téma násilí, čistého násilí, jak bojovat nebo nebojovat. A to je téma takzvaného kital, doslova se to překládá jako kital někdy skve nebo ska na začátku. A to doslova znamená bojovat, čili konat násilí. Ano, taková jako askeze proti někomu druhému, nikoli na sobě samotném, ale na někomu druhému. Tohle téma, tedy samotného praktikování násilí, jestli je nutné používat násilí, což byla velká otázka v raných fázích islámu, se reflektuje v jedné z pasáží v Koránu, kde to potom ještě pokračuje dál, to je z druhé sury, tedy hned po Fátize, kdy prorok Mohamed reaguje na to, že raná komunita muslimská nebyla úplně z toho konat násilí na druhých komunitách. Proto on tady říká, je vám předepsán také boj v smyslu konat násilí. I když je vám nepříjemný. On musel reagovat zřejmě na to, protože, jak asi víte, tak prorok Mohamed, on údajně dostal zjevení v měsíci Ramadánu, Korán jako takový, ale pak mu bude ještě postupně zjevován různými způsoby. A velmi často reagoval i na ad hoc situace. Když za ním přišla komunita, zeptala se, jak máme řešit to, že někdo se opíjí a v opilosti zabil svého velblouda a tak dále. On řekl, tak raději kamr úplně zakážeme, takže byste to bylo pro vás pokušení. Takhle on dokázal reagovat na některé ad hoc situace. Tady musel reagovat zřejmě na to, že se v té společnosti rozmohl názor, ale násilí přece není úplně nezbytně nutné. Můžeme se třeba dohodnout. Tady se doslova říká, a je vám předepsán boj, tedy násilí, ano, i když je vám to nepříjemné. A je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré. A je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné. Jedině Bůh to pozná, zatímco vy to neznáte. Tedy pokud Bůh rozhodne, násilí je třeba. Vidíte si, že zatím jsme se ještě ani nedotkli tématu džihádu, a to téma jako násilí, tedy válečného tažení a násilí, se tady opakuje několikrát. Zajímavé na tom je, že tenhle citát potom pokračuje dál a je to jedna z těch pasáží, kterou muslimové velmi často používají, když chtějí říct, že válka byla vždycky obraná, což je ovšem otázka, co to přesně znamená, a byla přesně vymezená. Dotazují se tě na posvátný měsíc a bojování v jeho průběhu. Já odříkne. Bojovat v něm je hřích těžký. Ano? Takže není dovoleno při těch měsících bojovat. To je ta druhá sutra. Tak takto s násilím v Koránu. No a teď se dostáváme k té pasáži tedy džihádu, což jsem tady už ukazoval na těch čtyřech etapách, které je třeba bojovat srdcem, rukou, jazykem, potom také mečem, když už to jinak nejde. Džihád v arabské mluvě před příchodem islámu neměl nikdy válečné nebo vojenské nebo násilné konotace. Vždycky se jednou o jakési úsilí, nějakou snahu. A v Koránu ten kořen džihad je celkem 41 veršů obsahuje toto slovo. Pět z nich je ale to slovo džihad adjektivum, které ve spojení s dalšími slovy znamená, že se snažíme o velice silnou přísahu. Znamená, pět těch veršů je úplně mimo ten kontext. Další potom mají opravdu ryze, spíše téma obecného úsilí a usilování. Pouze 10 veršů je těch, o kterých můžeme jednoznačně říct, že jsou to verše, ve kterých se spojuje slovo džihad s násilím a válečným tažením. Nicméně ty dějiny toho, jak se slovo džihad objevuje v Koránu, jsou velmi zajímavé. Je třeba tomu rozumět tak, že prorok Mohamed, když začal v Mecce hlásat svoji sociální reformu, že před Bohem jsme si všichni rovni a ten systém, který teď doteď byl, tak já ho chci změnit, tak pro něho téma válečného tažení vůbec nebylo relevantní. Tohle téma vůbec neotevíral, nepotřeboval zdůrazněvat téma války. Proto také slovo džihad pro něj opravdu pouze musí. On to slovo znal ze svého okolí, používalo se, takže ho použil. V okamžiku, kdy koná takzvanou hijru a přechází do Mekky, tedy do Medíny, do Jatribu, do města proroková, jak dnes říkáme, tak tam zjistil, že je třeba, aby se postavil také do čela nábožensko-politické obce, z něj se stal politik. A věděl, že musí motivovat své blízké nebo své následovníky k tomu, aby ho následovali dokonce i v těch ozbrojených taženích. Proto v raně medínských pasáží nacházíme výzvy k tomu, pojďte konat džihad na stezce Boží, pojďte konat, tedy válečné tažení, usilujte formou násilnou. Protože potřeboval motivovat své spolubojovníky k tomu, aby byli ochotní jít proti většině, proti přesile, která kolem ní byla. Poté, co se už ustanovilo jako velice silná jednotka a získali určité jako politické postavení a dokonce i vojenské postavení, tak zjistil, že ty sliby, které dával džihádu, když zemřete při konání džihádu na stezce Boží, když zemřete, půjdete rovnou do nebe a odměny budou veliké, a skutečně dával veliké odměny z kořisti. To bylo jeho takové velice prozíravá politická strategie. Tak najednou zjistil, že muslimové pochopili, že je velice snadné jít do bitvy, být zajištěný a nemuset pracovat ve společnosti. A proto začal omezovat vstupování do džihádu a vykonávání džihádu a označil ho dokonce jako džihád menší. Ten větší je to usilování o možnost a to menší, to méně důležité je to vojenské tažení. A různě vykonával nebo deklaroval různé překážky. Na džihád může až ten a ten a ten, a když má souhlas rodičů a dnes to právníci rozpracovávají dál. Začal je omezovat. Takovou to má dynamiku. A já jsem vám tady chtěl ukázat alespoň jeden citát, to je také z druhé sury 216 až 217. Kdy se hovoří, že vy, kteří věříte, když vyrazíte do boje na stezce Boží, buďte obezřetní a neříkejte každému, kdo vám nabídne mír, ty jsi nevěřící, snažíte se tak získat statky tohoto života pozemského. Vždyť u Boha je kořist vojna. To je ta pasáž toho velkého vyzývání. Běžte do boje a od Boha získáte tu nejlepší kořist. To je ta, kterou, o kterou máte usilovat. Takový jste byli dříve, avšak nyní se Bůh smiloval nad vámi. Buďte tedy obezřetní, neboť Bůh je dobře spraven o všem, co děláte. A pak se pokračuje dál a dál. A zase se říká, nejsou si všichni rovní, ti, kteří zůstali doma, nebo ti, kteří vyrazili do boje. Tak, tak to je třeba chápat džihád v Koránu. Je to obecné snažení. Ve výjimečných případech se to snažení může stát i vojenským. A má to svoje historické souvislosti. Mělo to svoji dynamiku. No, dějiny jsou ale vždycky, samozřejmě, zvláště náboženské dějiny jsou plné velkých překvapení. A jak sunité, tak i šíité si ten pojem džihádu upravovali a vykládali podle vlastního uvážení. Je ale třeba říct, že obecně všechna politická zřízení v dějinách islámu, ať už to byly ty rané říše nebo ty pozdější, včetně mamluků, o kterých tady budeme hovořit, tak byli velice opatrní s pojmem džihád. Hovořilo se o válkách, o oprávněných, spravedlivých válkách, ale slovo džihád se pouze výjimečně používá. Je to vlastně až inspirace středověka, která byla ale také spíše zapomenutá, a až v novověku se z toho stalo téma, které se běžně používá. Dnes třeba, když se podíváte na literaturu, která je politicky laděná v blízkovýchodních zemích, tak třeba když jsem teď byl v tom Iránu, tak tam se nejčastěji hovoří obecně o válečném tažení jako o sekulárním tématu, ale z náboženského hlediska je to úplně marginální téma. Většinou jsou to jakési mobilizační názory jednotlivců, ale nikdy to není téma pro celou společnost. No, vedle těch, řekněme, válečných témat, tak ještě je samozřejmě důležitá otázka míru a co vlastně mír znamená v Koránu. Pan profesor Kropáček, když jsme o tom měli jedno setkání, tak když jsme řešili tu otázku, je tady islám náboženství míru, protože to má v názvu. A dospěli jsme tady k tomu, že je to spíše otázka sporná. Není to islám není náboženství míru, protože to má v názvu, ale je to proto, že je to v Koránu. Je to jedno z klíčových témat Koránu. Muslimové a i slovo islám neznamená mír, ale znamená to podřídit se, podřízení se. Tady to vidíte na té stránce, nebo na tom slajdu. To slovo pochází z kořene slm, salám, a znamená to dvojí, jak pokoj, tak také podřízení se. Tedy dosažení pokoje ve světě islámu znamená podřízení se Boží vůli. Takže to není pokoj ve smyslu absence války, ale v okamžiku, kdy se podřídíme Boží vůli, což může znamenat i právě ono téma úsilí, džihádu, násilí, které je Bohem nařízeno a tak dále. Tedy podřídit se Boží vůli. A abychom pochopili tu šíři toho tématu, je třeba mu rozumět tomu tématu míru z teologického hlediska, eschatologicky, prorocky a také sociálně. Já jsem tam dal dva citáty, abych to na tom ilustroval. Ten teologický význam je, Bůh je počátek veškerého míru. On je ten, který je mír samotný. Je to jedno z Boží jmen, které se mu dokonce odpovědí. Bůh je počátek veškerého míru, veškerého podřízení, tak jeho vůli se podřizuje. On je Bůh, není božstva kromě něho, vládce, přesvatý, mír, věrný, ochránce, tak dále. On je mír. Kde je Bůh, tam je mír. Pokud tam není, dochází k válce. Ano. To je ten základní teologický. Pak je samozřejmě eschatologický význam, ten perspektiva dosažení míru, po smrtném životě nebo na konci času. Velice významný prorocký. Prorok Mohamed o sobě tvrdil, protože byly od něho očekávány zázraky, aby prokázal, že je pravým prorokem. On o sobě říkal, mé zázraky jsou zjevení Koránu a zároveň já jsem prorokem a je to proto, že přináší mír do společnosti. Podřízení se Boží míru. To znamenalo, že on usměřoval například znesvářené muslimy nebo třeba to se také uvádí jako příklad, a to pak už souvisí i s tím sociálním rozměrem, on když přikázal konání poutě do Mekky, teď zrovna se ukončovala poutě, to probíhala, myslím, že to 3-4 dny, co skončila pout do Mekky, tak my dnes pořádně nevíme, proč se ta pouť koná tak, jak se koná, třeba to obcházení Kaby. A to jsou různé teorie. A jedna z nich říká, že je možné, že se jednalo o původně předislámský rituál, při kterém se napodobovalo buď to lovení zvěře, anebo obkličování nepřítele. A prorok Mohamed, když zaváděl tento obřad, tak v jedné z těch výpovědí k suně se říká, že zbožný muslim v průběhu Mekky odloží zbraně, odloží lovecké nástroje. Aspoň v tuto dobu se teda zdržte těch aktivit, které děláte a neválčete. To znamená, že mír měl jako velký jak teologický, eschatologický, prorocký a sociální význam. Tak to je to v Koránu. A ještě jeden citát se tam dá, asi se tam objeví. Tak to. A to je právě ten význam sociální, tedy toho podřízení se Boží vůli. Tady je to už v Koránu demonstrováno na tom, že faraon, který pronásledoval Izraelce, tak se podřídil Boží vůli. Tak to vidíte úplně do, na tom posledním řádku, já to přečtu. A převedli jsme dítka Izraele přes moře, zatímco faraon a vojska jeho je pronásledovali nespravedlivě a nenávistně. A nakonec, když postihlo jej utopení, zvolal faraon, uvěřil jsem, že není božstva kromě toho, v nějž věří dítka Izraele. A já jsem jedním z těch, kdož do vůle jeho se odevzdali. To znamená, ti, kteří se odevzdali do boží vůle, v arabštině je použito slovo muslimů, tedy že je země muslim, kdybychom to přeložili. Ale doslova přeloženo je, podřídil jsem se boží vůli. A tím jsem tady vytvořil, bylo dosaženo pokoje ve společnosti. Izraelci už nejsou pronásledováni a jsou ve svobodě. Tak tyto podoby zde vidíme. A tolik tedy k tomu, které základní pojmy Korán zná. A já bych vám chtěl ukázat, jak s tímto materiálem naložila tradice. A chci vám to ukázat na tomto muži, Ibn Taymija, u kterého jako krátký, no já to pak ještě řeknu, než se pustíme do toho textu. A teď děláme teda krátkou debatu. Je to člověk, který zažil, no, žil v době, která byla naprosto přelomová pro muslimský svět. Muslimové ve 13. 14. století, víte, že on zemřel 1328 v Damašku, narozen v Charánu, což je to biblické Charán, to známe jako Harán, to je na hranici mezi Tureckem a Sýrii, jedno z nejstarších osídlení, které na planetě máme, to je jedno z nejkrásnějších míst, které můžeme možná navštívit, a těšíme se, to asi není úplně bezpečné. A on už krátce po narození, bylo 7 let, a on se musel odstěhovat z rodného města i se svojí dvojicí, se svojí rodinou, jeho vzali rodiče a odvezli ho dolů do Damašku, protože z východu, nebo tak už téměř všude, přicházely mongolské hordy, Mongolové. A on viděl de facto a na vlastní kůži zkusil, co to znamená, kdy se ten krásný svět, který vytvořili první generace muslimů, ty obrovské muslimské říše od Pyrenejí až po řeku Indus, kdy se začínají postupně hroutit. Existence muslimských říší nebo království nebo těch sultanátů byl jedním z důkazů, že Bůh byl to, že projevování Boží vůle v dějinách je správné, tak jak ho vykonávají muslimové. Muslimští vládci naplňují Boží vůli. Najednou přichází hordy z východu, které mají úplně cizí náboženství a ničí všechno naprosto bezproblémově, krok za krokem, protože se řekl jako systematicky, chladně, ničí to, co bylo považováno za projev Boží vůle v dějinách. A on tohle viděl na vlastní kůži. Říkám to proto, že když ho budeme číst, je to člověk, který po létech rozpracovávání náboženské ideologie nebo teologie a práva prožívá něco, co my zde na západě známe třeba u Augustína. Promiňte mi to jako to zjednodušení, ale jestli znáte životopis Augustína, Augustín je člověk, který na vlastní kůži zažíval to, že se rozpadá říše, ve které žil, ve které viděl ten ideál uskutečňování dokonce až křesťanského života. A co udělal svatý Augustín, když viděl, jak ty hordy cizí ničí římskou říši? Sedl si v tom svém městě, kde tehdy působil, a napsal traktát De Civitate Dei. To je jako ideální boží obci. Ten napsal, když viděl, že se bortí to, co je viditelné, napsal ideál, jakousi utopii. U Ibn Taymiyyi vidíme něco velmi podobného. On toto napsal zřejmě roku 1300. To bylo po třetí bitvě u Homsu. To byla bitva, ve které naprosto drtivě prohrála ta mamlucká vojska s tím, že na straně Mongolů tehdy už bojovali někteří z mamluckých vojáků. A někteří z donucení, někteří dobrovolně. Samozřejmě to bylo podporováno už i těmi národy severskými, třeba Gruzie nebo Arménie. Ale pro muslima zbožného, který byl zároveň považovaný za poměrně kontroverzního muslima, a dodnes vlastně není jednoznačné, co to bylo za člověka, protože on velkou část svého života strávil nejen u psacího stolu, byl trošku grafoman, ale také ve vězení, kde také nakonec zemřel. To byl člověk, který byl spíše potížista. Tak můžeme si ho představit možná jako vždycky u něho naskočí Jeremiáš ze Starého zákona. To byl prorok, který v době, kdy se byl odléhaný Jeruzalém, tak on chodil po hradbách a říkal, zahoďte ty zbraně, to je úplně zbytečný. Pokud za vás nebojuje Bůh, tak si už je to dávno stejně prohraný, už jste si tu společnost dávno zničili, tak se tady snažíte. A on byl podobný potížista. On byl velice radikální člověk, který vydával výpovědi, které spíše společnost rozeštvávaly v tehdejší době. Nicméně on reagoval na situaci, kdy docházelo k velkému znejistění. A v téhle vypjaté situaci vydává fatvy, které se dodnes, nebo především od 19. a 20. století, opakovaně objevují v literatuře, která byla publikována, ať už třeba ve výpovědích, které třeba dělal Vidládin, což byl ten slavný vůdce, ale byl to třeba Sejkut a jeho slavné milníky, ten egyptský učenec, který byl nakonec popraven v Egyptě, také dlouho byl ve vězení, nakonec byl popraven. Tak všichni tito se odvolávají na Ibn Taymiyyi. Já si myslím, že pro pochopení toho, jak je pracováno s Koránem, v dnešní době je třeba si přečíst jeho texty. A tady bych to ukončil, tady potom začneme ten seminář. Ale myslím si, že už jsem hovořil víc než dost, takže teď by bylo asi hodné otevřít debatu. Tak výborně, děkujeme. Ano, já jako nepolíbený tímhle tím jsem se setkal s špetkami výkladů Koránu, když jsem v jedné firmě dělal pro dubajského šejka, předělávali jsme software, aby to mohlo počítat kůžka šalif. A protože jsem se snažil dohledat, jak oni to vlastně s tím stavem k té válce mají v té době, tak jsem se poměrně často, hodně jsem toho zapomněl, ale poměrně často jsem se setkával s tím, že vykladači toho Koránu používali verš o meči, který předpokládám bude jeden z těch deseti, kde teda se vyloženě o tom násilí hovoří, jakožto důkaz toho, že islám není násilným náboženstvím, protože v tom verši se mluví o tom, že smí toho meče použít jenom proti tomu, kdo usiluje o jeho život. Je to něco, co se používá jako nejčastěji, nebo jsem jenom náhodou jsem natrefil na několik vykladačů právě tohoto zlouku? Teď asi nejsem úplně jistý, který verš máte na mysli, ale... Já taky ne. že těžké reagovat na jako nekonkrétní otázku, ale je pravda, že ty výpovědi, když se podíváte na těch 10 veršů, tak oni vždycky hovoří o tom, že se má jednat o reakci, je to reaktivní, tedy nikoli aktivní, ale reaktivní. Pokud se hovoří o válce, o vypovězení války, a tam skutečně má být vždycky reakce na ohrožení, a pak se začaly vytvářet až později ty pojmy Dar al-Islam a Dar al-Har, ohrožený svět islámu, respektive život jedince. Takže pokud vám ten muslimský šejk nebo ten pán, kterému jste pomáhali vykonávat, tak je možné, že on používal právě tento verš, aby zdůraznil, což je naprosto přirozená reakce, zdůraznil, my s tím násilím, které vidíme kolem sebe, nemáme nic společné. To se opravdu zdůrazňuje, je to, to, co islám dovoluje, je pouze obraná válka. Problém je v tom, jak se to interpretuje. A právě už ti středověcí autoři, včetně těch autorů novověkých, oni potom jsou velice, řekněme, extenzivní v tom, co to znamená ohrožení islámu. Kdy už je islám ohrožen, kdy už je muslim ohrožen. Podle toho, jak to ohrožení definují, pak vyhlašují nebo nevyhlašují povinnost války. S tím, že samozřejmě jak válka, tak i džihád jsou povinnosti kolektivní, tak také individuální. Kdyby ten šejk věděl, kolik jsme za jeho peníze vyklastali jinak, je ten pláštěj sklepí, tak byste tam mal chodit. Víte všichni? Ano. Já myslím, už o tom novýka, to jste zdůraznil vlastně ten problém s tou autoritou a výklady, které se v této době budou vlastně množit do nekonečna, jako nějakých liberálních nebo feministických verzí, až po ty, co možno, islámského státu, které ale všechny ty verze jsou přítomné pro kohokoliv, kdo si je vyhledá. A z hlediska vlastně autority bylo tak též zajímavé, jaké ty postavy, které se snažil nějakou mesianistickou misi typicky třeba v té, když se někdo pohlásil za Mahdýho a začal osvobozovat Súdán, nebo postavy z vaší tradice ismailické, která byla spojená vlastně původně taky vlastně s tím jistým, možná až eschatologicky, nebo jak nazvat ten věc, boje, což se je, což ale ta pravice vždycky menšinová. Teďka Marina myslí třeba některé složky islám, které by až, myslím, že je z heretické, nebo jestli se dá vůbec hovořit o herezi, jako starce hory a to hnutí, tam vlastně byla součást té mise, i onen vlastně osobní oběť toho věřícího při určité teroristické misi. A tyto tradice byly všechny jaksi způsobem zároveň tak na rozdíl vlastně od katolické církve neexistuje tam nějaké jednotné dominantní výklady. Ano. Je to pluralitní svět. V tom je velký problém světa islámu, absence jednotící autority. My třeba někdy jako katolíci nadáváme, že se zase něco vždy utrkolo a my to musíme jako to papež rozhodne a dalo by se to nějak aplikovat. Nikdy ta jednotící autorita má své velké výhody. Případně jako extrému nebo nebezpečí je dobré, když někdo direktivně rozhodne a je třeba respektovat jeho rozhodnutí, když už ho neúplně následovat teda s tím respektovat. Svět islámu tohle opravdu nemá. A když se z vás zeptal na vaši dojem zkušenosti z Iránu, s Iránci, s kterýma se setkávám, jsou téměř všichni naprosto nepřátelští vůči státnímu zřízení, politickému islámu a většina z nich je extrémně sekulární, případně Kurduš. Nenarazil jsem, a Kurdů znám velké množství, nenarazil jsem se na Kurda, který by... Kurdové nejistují to nebyl, no, forma, který by byl... Jo, dívejte, to je... Ten míra odporu té společnosti. Irán je specifické místo. Obecně platí, že skutečně neexistuje jednotící autorita. I ty výjimečné státy, jako je třeba Irán, které tuto autoritu mají, tak mají velké potíže. Ve středověku ta reakce na to, že náš islámský svět je ohrožený, byla dvojí. Jedna z nich byla sufijská, typu mystice, a druhá z nich byla tato právní, kde se vydávaly fatvy k tomu, že je třeba být více poslušný, pečlivý muslimem. U Ibn Taymije došlo k tomu, že on vydefinoval pro středověk a následující generace to, že dobrý muslim není pouze ten, kdo následuje učení proroka Mohameda, ale kdo správně praktikuje. To potom bude vidět i v tom textu. Prostě musíš dobře praktikovat, musíš to na to být vidět. Jeden z největších průšvihů, který se v dějinách islámu stal. Od této chvíle můžete kaceřovat kohokoliv, koho vidíte kolem sebe a říct, já jsem povolaná autorita, já rozhoduji, kolik se má správně platit za kam. Já rozhoduji, jak se má správně modlit. Když se takto nebude modlit, není si správně muslim. Velmi problematické muslim. Byla to základní reakce. A ve světě, v Iránu jako takovém, možná ještě v 70. letech, ale teď, jak ptal jste se mě na dojmy, řeknu vám dva dojmy. A dojmy nejsou data, jo? Abych nebyl v podě brát za slovo. Tak představte si situaci, kdo si pamatujete 80. léta v Československu, takového toho vyčpělého komunistického snažení. Všichni jsme budovali socialistický krásný svět, ale všem bylo jasné, že už to nikoho nebaví. Přesně tímto způsobem dnes funguje Irán. Je to svět, ve kterém generace lidí, kterým je dnes 50, kolem 50 let, pamatují ještě ta 70. léta, kdy se to všechno lámalo. Pro ně to je euforie, to je nadšení. To je doba zlatá, kdy se prostě změnil šáhův režim a přišlo velké osvobození, velké ideály. Dnes už jsou z toho trošku rozčarovaní, ale stále žijí v těch vzpomínkách. Mladá generace je úplně laxní, to vůbec nezajímá. Jsou naprosto odtažití. A já jsem to třeba viděl, kolegové z univerzity mi to velmi často říkají, když se na to ptám, tak oni pláčí, když hovoří o revoluci, jaká to byla krásná doba. A pak jedním dechem dodají, že mé děti už to vůbec nezajímá. Mě chtějí jít auto a chtějí poslouchat západní muziku a chtějí na univerzitu a chtějí na Instagramu a to všechno, co je zajímá. A když jsem se teď, já jsem byl v Iránu teď nedávno, je to asi měsíc zpátky, byli jsme v Mašhadu a tam jsme připravovali takový projekt, protože jsme si právě kladli otázku, nakolik se mění náboženská autorita křesťanství a budeme si klást tu otázku, nakolik se mění ve světě šíjického islámu s příchodem online technologií. To úplně promění autorita. Římský biskup, papež František, my jsme na to dělali teď výzkum, ten například úplně opustil imperativ. A úplně přestal používat rozkazovací způsob. To je velký problém. Uvědomme si moment, kdy lídr, vůdce nějaké komunity, je přece ten, kdo direktivně ukazuje, toto je cesta, kam jdeme. Od toho je ten vůdce. Představte si, že římský biskup najednou přestal používat imperativ. A otázka je, nakolik se tohle projevuje i v muslimském světě. My jsme na to měli diskuzi. A já jsem se jich potom, když už bylo povšem, tak jsem si ptal, pánové, řekněte mi, tak jsme tady, teď proběhly dvě, dva modlitební časy, někdo z nás se nezvedl. A kdo vlastně chodí, jako aspoň v pátek tady do mešity? A oni mi poměrně otevřeně řekli, jenom ti, kdo potřebují být vidět. To znamená, děkuji naší fakulty, určitě. Vedoucí katedry, určitě taky, bych se dalo čas ukázat. Primátor, starosta, političtí představitelé, to jsou ti, kteří ještě chodí do mešity. Ale jinak ten politicko-náboženský svět se radikálně proměnil. A náboženská autorita se bude proměňovat dál a dál. A bude to mít velký vliv i právě na to, jak se bude chápat téma takhle extrémní témata, jako je třeba válka. Kdo má právo vyhlásit válku? A kdo bude respektovat tu autoritu jako legitimní? Čili vyhlásila. Že dnes, když řekne, když třeba Ajatollah Chamenei, když stanovil, to byly ještě před covidem, to bylo myslím, že 2017 nebo 2018, tak on stanovil něco jako pětiletku a stanovil to na 10 let. Takže si ideály, za kterými směřujeme. Jeden z nich byl i vymezení se vůči Západu, protože to je dědictví od Chomejní. To je to válečné úsilí o vymezení se vůči Západu. A když vidíte tu společnost, jak na to reaguje, tak je vlastně úplně stejná. To prostě není téma. To je velký problém, otázka autority. Honzo, můžu zavřeno, právě chci říct. A tím, teď Makovský a pak prosím vás, už musíme skončit, jo? Takže ano. Poslední otázka. Jestli jsem správně zaslechl, tak jste definoval násilí jako askezi vykonávanou na druhém. Tak to mě zajímalo, protože tím pádem je to byl klíčový pojem pro pochopení, jaký je poměr mezi askezí a džihádem, alespoň v Koránu, to není příliš široká otázka. Souvisí to také s tím, jak jste říkal, že je třeba ukazovat všem, že to dělám opravdu dobře, jestli ten džihád je mnohem obecnější než všechny 10 přikázání, co jste tam určitě, určitě. Ten ktál je taková asi forma po násilí. Já jsem to slovo použil, protože já se někdy snažím, když hovořím jako k západnímu myšlení, tak použít slova, která jsou těmto pojmům nejblíž. Přiznejme si, ona askeze, tak jak ji máme z křesťanské tradice, ona je jistá forma násilí, ale kultivovaná forma násilí. To askeze by měla být, pokud si nezničíme život, určitě tam askeze. Takže je to forma násilí vůči sobě, respektive v tuto chvíli jsem to použil jako jakési přirovnání, že se má jednat o té omezení násilné, ale směřované vůči druhému, s tím, že to ale musí být předepsáno. Tak je to ale pouze to snaha o jakousi analogii nebo podobně. Tady ještě byl dotaz? Ne. Já nevím, Pavle, jestli ještě můžu položit dotaz. Tak čas teda už je hodně na to. No, necháme, takže jsou pro mě diskuzí. Ano. Takže přestávečka, děkujeme. Taky děkuju.